A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o dużym wzroście liczby osób, które wyleczono z koronawirusa. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie wznowi planowe zabiegi. Będą temu towarzyszyły specjalne środki ostrożności. Papież Franciszek zwrócił się do Polaków w czasie dzisiejszej katechezy. Resort zdrowia poinformował o 218 nowych zakażeniach koronawirusem i 7 kolejnych zgonach. Łącznie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 14 647 zakażeń. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarły 723 osoby. Są też i dobre wieści. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że odnotowano duży wzrost liczby osób, które wyzdrowiały. Mamy dzisiaj 375 odnotowanych przypadków osób, które opuściły szpital bądź też izolację domową z wynikiem negatywnym, czyli są to osoby zdrowe. Do tej pory w Polsce wyzdrowiało 4655 osób chorych na COVID-19. Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek z pytaniem o możliwość zmiany terminu wyborów prezydenckich. Marszałek poinformowała o tym na sali plenarnej. Złożyłam wniosek dziś rano do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z konstytucją artykułu 289 Kodeksu Wyborczego, który wyłącza możliwość przesunięcia terminu wyborów i czekam na informację. Marszałek Sejmu potwierdziła też, że otrzymała odpowiedź na pytanie zadane wczoraj Państwowej Komisji Wyborczej. Wtedy wszystkich razem wiedzą... Zwróciłam się w trybie pilnym do Państwowej Komisji Wyborczej jako najwyższego organu wyborczego, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów, o informację, czy PKW jest w stanie przeprowadzić wybory 10 maja. Otrzymałam później wieczorem informację z Państwowej Komisji Wyborczej oficjalną, że na 10 maja nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów. Marszałek Elżbieta Witek w styczniu zarządziła termin wyborów prezydenckich na 10 maja. 6 kwietnia Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą wybory miałyby się odbyć w sposób korespondencyjny, a marszałek Sejmu miałaby możliwość zmiany terminu w ramach wyznaczonych przez Konstytucję, czyli w praktyce najpóźniej 23 maja. Wczoraj wieczorem Senat podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy, która teraz wraca do Sejmu. Głosowanie w tej sprawie najpóźniej jutro. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie wznawia planowe zabiegi. Placówka opracowała procedury mające zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla operowanych oraz personelu medycznego. Wykorzystano do tego jeden z budynków należących do szpitala. Od marca był on wyłączony z działalności. Teraz po remoncie przyjmowani są tam pacjenci czekający na umówione operacje. Pobierane są od nich wymazy do testów na koronawirusa i jeśli pacjenci są zdrowi, wdrażany jest kolejny etap, tłumaczy Zbigniew Bajkowski, dyrektor placówki. Wtedy wszystkich razem, wiedząc, że są zdrowi, będziemy przywozili własnym transportem do naszego szpitala na Parkitce. Tutaj osobnym wejściem i osobną windą będą wjeżdżać na piętra, na których będą się mieścić oddziały, do których będą przeznaczeni. Kilkunastu pacjentów zostało wcześniej przyjętych do zewnętrznego obiektu na testy. Dziś mają zostać wykonane pierwsze zabiegi. Papież podczas audiencji generalnej przypomniał, że w piątek przypada uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski. Audiencja bez udziału wiernych transmitowana była w streamingu przez media watykańskie z papieskiej biblioteki w Pałacu Apostolskim. Franciszek rozpoczął serię kateches poświęconych modlitwie. Powiedział, że modlitwa jest oddechem wiary i jej najbardziej właściwym wyrazem. Po kazaniu zwrócił się do wiernych różnych narodów, w tym do Polaków. Powiedział, że święty Stanisław pozostaje w pamięci i duchowości naszego narodu jako nieugięty obrońca wiary, porządku moralnego i najsłabszych. Przez jego wstawiennictwo módlmy się za Kościół w Polsce i za naród polski, aby w trudnym czasie pandemii mógł cieszyć się Bożym błogosławieństwem, pokojem i pomyślnością. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, rozpogodzenia na zachodzie, za to na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, lokalnie burze, na południu dość intensywne, od 3 do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

sny. Leżałam to tytuł utworu, Bowska i to nasza płyta tygodnia. Przypominam, że dzisiaj tak naprawdę uważa się, że mija 55. rocznica powstania zespołu, powstania utworu I Can Get No Satisfaction. W swojej znakomitej biografii Satysfakcja, opowiadającej o, oczywiście o zespole The Rolling Stones, Daniel Wyszogrodzki napisał tak. I Can Get No Satisfaction nie tylko padło z właściwych ust we właściwym czasie. Był to utwór pod każdym względem doskonały, a upływ czasu nie wydaje mu się w niczym szkodzić. To teraz posłuchajmy współczesnej wersji tej właśnie kompozycji. Okay. No i wyjaśniło się, że to było nagranie właśnie z żywca, aczkolwiek w Krakowie też grali. Jak napisała pani Aga, kącik krakowski się zrobił przed południem. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, z tej strony Miłosz. Zostań w domu z Trójką. Jeszcze jedno nagranie koncertowe i obiecuję Państwu, że nie ostatnie do 15. David Bowie, nagranie koncertowe. O, skończyło się. Mówimy dzisiaj dużo o książkach, również i muzycznych. Za chwilę będzie o następnej, ale jeśli Państwo chcieliby sięgnąć po jakąś solidną, czy też najlepszą biografię Davida Bowiego, to polecam David Bowie, Starman, człowiek, który spadł na ziemię, w tłumaczeniu Agnieszki Wojtowicz-Jach. Naprawdę książka napisana przez Paula Trynkę. Świetny esej i znakomite tłumaczenie Agnieszki, która należy obok Marty do chyba największej fan fanki, do grupy największych fanów Davida Bowiego w Polsce. Teraz o kolejnej książce. Przenikliwe światło, słońce i cała reszta, czyli Joy Division w ustnych relacjach autorstwa Johna Savage'a, która jest pretekstem do wspomnień o kwartecie z Manchester. Przed Państwem Kazik Staszewski. Joy Division, jedna z najważniejszych dla mnie grup muzycznych. Spotkałem się z ich twórczością troszeczkę nie po kolei, bo zacząłem od Closer, a dopiero Unknown Pleasures trafiło do mnie później. No, oczywiście jeszcze do tego trzeba dodać single, maxi single, bo zdaje się tylko tak zostały wydane z utworami Atmosphere i Transmission. No i kończący jakby ich ostatni singiel, już taki mały, Love Will Tear Us Apart. Grupa, która istniała dosyć krótko, wokalista zmarł w wieku 23 lat, a wywarła wpływ na całą rzeszę wykonawców, którzy potem czerpali pełnymi garściami z jej dokonań. Zupełnie nowatorsko nagrana, z minimalistycznym warsztatem kompozycyjnym, sprawiła, iż pojęcie nowej fali nabrało jakby zupełnie innego znaczenia. Pod postacią Iana Curtisa krył się wokalista, który dokonał bardzo konkretnej syntezy, może to takie śmiałe porównanie z dokonaniami troszeczkę jednak Jima Morrisona, ale przefiltrowanymi przez cały bagaż i punk rocka, i dokonań nowofalowych. Bardzo brytyjskie jednocześnie to wszystko było. No, grupa, która po prostu wywarła niezaprzeczalny wpływ na rozwój muzyki popularnej na świecie, nie bójmy się tego określenia, i żyje do dziś. 40. rocznica śmierci Iana Curtisa. Boże święty, ile to już czasu upłynęło, a jednocześnie jak szybko się to stało. Pozostańmy w magii dokonań tej kapeli, w czym też pomaga na przykład obejrzenie dwóch filmów. I ja tu jestem taki troszeczkę nietypowy, bo film Closer jest jednak moim zdaniem gorszy od takiego filmu, który nie był w Polsce na ekranach nigdy, 24 Hour Party People. Polecam, tak jak i polecam i będę polecał całą muzykę tego nietuzinkowego i niepowtarzalnego zespołu. O grupie Joy Division mówił Kazik Staszewski. Na antenie Trójki legendarny kwartet z Manchesteru. A Kazik Staszewski jeszcze dziś powróci. Surrender to self-preservation from others. Isolation i grupa Joy Division. Mówiłem Państwu, że Kazik Staszewski powróci. Na moim gramofonie... Na moim gramofonie to była końcówka jeszcze Joy Division. Album MTV Unplugged grupy Kult. Przepięknie wydany i znakomicie brzmiący. Zatem Kult, Baranek. No i ciekawe, jak to zabrzmi w wersji akustycznej. No tak, tak jak na elektrycznych, tylko... Tylko bez fuza. Dźwięk się tak nie ciągnie, więc trzeba gęściej ręką. Świnie, co nam pletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litości do Boga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości, plotki płoci, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło. Na mój sposób widzieć ją, trzy raz, dwa, trzy, na głowie kwietny ma wiarek, w ręku zielony waryle, a przed nią wieży baranek. Przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją płody spoczęcy, dobić chcą ją w morzu zawiści, paranoiczy podli zawiści. Buta plani brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagrać do swego bagna, ale walałam. Ja ją przecież lepiej znam, trzy raz, dwa, trzy, na głowie kietry na wiarek. Zielony badylek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się Boże drogi, znów ta jachta chmyła podłogi. Tylko przemu ręce ma białe, chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, skinęła dłonią parą stronę stron. Znów zapadłem w nie, jak to... Pracę z miłością zgodzić, sali może do mnie przychodzić. Tylko pyta kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane zmysł. No i proszę teraz tu chóry anielskie. Na głowie kwietny. Kazik Staszewski, Kult i MTV Unplugged. A swoją drogą to wyobraziłem sobie Kazika Staszewskiego z wiankiem na głowie w trakcie koncertu. Ciekawe, jakby to wyglądało. Co państwo o tym myślą? Pamiętamy o seniorach. Dziś coś dla kierowców. Dla wielu seniorów samochód to jedyny środek do przemieszczania się w ważnych sprawach, takich jak wizyta u lekarza na przykład. A co jak się zepsuje? Seniorzy z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc SPINKI, czyli Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Krzysztofem Marciniakiem, prezesem SPINKI. Ideą naszego stowarzyszenia jest tworzenie warunków do tego, aby osoby z różnymi typami niepełnosprawności mogły być indywidualnie mobilne, czyli korzystać z dobrodziejstwa motoryzacji i posiadać umiejętność kierowania pojazdem. Natomiast w sytuacji tej, którą mamy w tej chwili, pandemii, zdajemy sobie sprawę, że szczególnie dla tych osób samochód staje się w podwójny sposób rzeczą niesłychanie ważną, bo oni często nie mają możliwości alternatywnego skorzystania z innego środka lokomocji. Ten samochód w sytuacjach krańcowych staje się absolutnie niezbędnym przedmiotem do tego, żeby w danej sytuacji stać się pomocnym. O tym pamiętamy, stąd jesteśmy cały czas otwarci, aby służyć radą. Jak w obecnej chwili wygląda pomoc państwa stowarzyszenia dla kierowców? To, co na ten czas możemy zaoferować, to, że jesteśmy w formie telefonicznej, e-mailowej, absolutnie otwarci na wszelkie pytania od osób, które oczekują pilnej rady w stosunku do auta, które jest im niezbędne i jest przystosowane do ich dysfunkcji. Natomiast niestety musimy to powiedzieć wyraźnie, że siłą rzeczy ograniczamy bezpośrednie kontakty w kontekście naprawy czy jakiejkolwiek korekty pojazdu, no bo uważamy, że rzeczywiście powinniśmy wszyscy ograniczać maksymalnie kontakt z otoczeniem. Czy taka porada telefoniczna może być skuteczna? Mieliśmy przypadek osoby, która kontaktowała się z nami, osoba z niepełnosprawnością, ale to była druga osoba w rodzinie z niepełnosprawnością, która tym samochodem, który był, a jest własnością jej kuzyna, chciała go użyć, a nie bardzo wiedziała jak, bo tamta osoba była nieobecna. Więc tutaj rada przez telefon okazała się jak najbardziej skuteczna. Niestety klasyczne serwisy samochodowe nie są w stanie naprawić czy skorygować ustawień jakichkolwiek urządzeń auta, które jest przystosowane do dysfunkcji. Więc jesteśmy tutaj jedynymi osobami czy zespołami ludzi w serwisach naszych adaptacyjnych, które mogą w sensie dosłownym służyć radą. Ale na ten czas, jeśli by się zdarzyło, że rzeczywiście jest jakiś problem techniczny, wtedy jesteśmy w stanie spowodować, aby ten samochód znalazł się w serwisie danej marki i poprzez kontakt z osobami z serwisu poinstruować inżyniera czy technika, w jaki sposób może usunąć tę niesprawność bez potrzeby konieczności z naszym serwisem. Przypomnę, że Stowarzyszenie SPINKI jest organizacją non-profit, więc wszystkie usługi, wszystkie porady, jakich udzielamy, są absolutnie dla tej grupy osób bezpłatne. I jesteśmy cały czas na łączach, jeśli chodzi o pomoc, kontakt, poradę, jesteśmy praktycznie 24 godziny na dobę otwarci dla naszych beneficjentów. A co z osobami, które chciałyby w tej chwili nabyć przystosowany samochód? Czy tutaj państwo mogą im pomóc? Absolutnie w tej chwili odradzamy dokonywanie transakcji zakupu samochodów i wszystkich procesów związanych z procedurą zakupową czy adaptacyjną. Z jednego podstawowego powodu. W takiej sytuacji trzeba mieć kontakt z nawet kilkunastoma osobami. Nie chcemy narażać absolutnie beneficjentów w sytuacji pandemii. I przyznam, że kilka takich mieliśmy rozmów i osoby te z dużym zrozumieniem przyjmują to do wiadomości i my z kolei zobowiązujemy się, że w pierwszym wolnym momencie, kiedy uznamy i będzie sytuacja ku temu sprzyjająca, sami zaproponujemy ciąg dalszy tych oczekiwań, które beneficjent nam zgłaszał. Proszę Państwa, w tym trudnym czasie, kiedy wszyscy jesteśmy zobligowani do maksymalnego ograniczenia swoich kontaktów, wyjść, mogą oczywiście zdarzać się sytuacje, które wymagają udzielenia rady. W związku z tym wszystkich tych, którzy mają status osoby niepełnosprawnej, posługują się autami oprzyrządowanymi, zapraszam na naszą stronę internetową www.spinka.org.pl, gdzie są podane kontakty, telefony i adresy mailowe do naszych pracowników, do naszych działaczy. Absolutnie jesteśmy do ich dyspozycji, żeby na ten czas specyficzny służyć maksymalnie radą i pomocą. Przypominamy adres stowarzyszenia www.spinka.org.pl. Z Krzysztofem Marciniakiem, prezesem Spinki, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. For a man with a golden heart, this love is not just for a man with past. I don't know where, I don't know when, I don't know if who this night will spend. I don't know where, I don't know when, I don't know if who this night will spend. Państwu dziękuję za wszystkie listy, które tutaj do nas dochodzą i za wszystkie uwagi dotyczące programu. Pytają Państwo, co to za piosenka? This Love to tytuł, a to Jaro, dawno niesłyszany u nas, i Łyczacza. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Once a day. Michael Franti, Spearhead. Always think it's gonna happen to another person, and it's never ever gonna happen to you. You got your friends, you got your money, got your family, got your honey. You think you got a million days, but then life comes along and it knocks you right down to the ground. And that's why I say that everybody ought to hug somebody at least once a day. And everybody ought to kiss somebody at least once a day. Everybody's gonna miss somebody at least once a day. Live a life full of purpose, and so don't ever take for granted what the spirit is giving you in the first verse. You might never get a second verse. This ain't rehearsal, you can't put it in reverse. So just believe in yourself, don't let nobody be a negative to tell you what to do. Cause I know, in this sweet, sweet life, that just as much is true. Hey, yeah, everybody ought to hug somebody at least once a day. And everybody ought to kiss somebody at least once a day. Everybody's gonna miss somebody. Kiss somebody at least once a day. Yeah. Everybody's gonna miss somebody at least once a day. Uh-huh. And everybody gotta love somebody. Hey. Every day. Michael Franti i grupa Spearhead, a teraz już czas na... Cały ten rok. Witam Państwa rock'n'rollowo. No właśnie, w ostatnich tygodniach opowiadaliśmy, wspominaliśmy o tym, co działo się na początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych, połowa lat 70. Anglia, no ale skoro to jest audycja cały ten rok, to warto może wspomnieć o tym, co w innych miejscach świata wydarzyło się wówczas, a działy się no ciekawe rzeczy. Kanada, połowa lat 70. po koncercie zespołu Ramones, tam ożywiła się ta scena punkowa bardzo, zwłaszcza dziewczęce grupy punkowe, jak grzyby po deszczu pojawiły się, ale my skupimy się teraz na Australii. Australia trochę niedoceniana w kontekście kontekście tego punkowego boomu, natomiast w Brisbane, w tym mieście, no, działy się rzeczy niezwykłe. Mówiło się nawet o takiej światowej, pierwszej scenie punkowej. 73 rok. Wtedy powstała grupa The Saints, od której zaczęło się to szaleństwo punkowe na antypodach. Zespół porównywany do Sex Pistols, Clash, Ramonsów, zresztą robił też furorę w Anglii, związał się z wytwórnią EMI. No w każdym razie od Brisbane się zaczęło, potem Sydney, potem Melbourne. Natomiast my za chwilę sobie zagramy ten najważniejszy utwór w dorobku zespołu The Saints. To był rok 1976. Single I'm Stranded pojawił się na listach przebojów. Na czele zespołu stał i stoi nadal Chris Bailey. To jest muzyk irlandzki, urodzony w Kenii, no ale związany od małego z Australią. Świetny kompozytor, on między innymi wymyślił taką piosenkę Just Like Firewood, którą wykonał na płycie High Hopes Bruce Springsteen. No ale to taka ciekawostka. Skupiamy się teraz na świętych. Rok 76, no i ten pierwszy hit zespołu The Saints, I'm Stranded. początki punk rocka na antypodach, zespół The Saints, rok 1976, I'm Stranded. A co dzieje się teraz w Australii? W świetnej formie orkiestry australijskie i co ciekawe, i warto na to zwrócić uwagę, sporo muzyki rock'n'rollowo, punkowo, garażowo, trashowej pojawiło się w Australii w ostatnich miesiącach. Ja bym chciał zwrócić uwagę słuchaczy na zespół King Gizzard and the Lizard Wizard. Świetna orkiestra, która już nagrała 15 albumów w ciągu 10 lat. Bardzo płodna. 3 lata temu w ciągu jednego roku 5 albumów zespół zrealizował. Zespół pod kierownictwem Stu McKenzie'ego. Świetny wokalista, gitarzysta, kompozytor. Natomiast sam zespół King Gizzard and the Lizard Wizard bardzo otwarty. Eklektyczny. Grają od jazzu poprzez funk, psychedelię, wszystkie możliwe gatunki na płytach pojawiają się. Natomiast na mnie wrażenie niesamowite zrobiła płyta z roku ubiegłego zatytułowana Infest the Rat's Nest. Fantastyczny rock and rollowy album, jak dla mnie jeden z najlepszych ubiegłego roku. Płyta właśnie tak jak powiedziałem, garażowo, punkowo, trashowa, bardzo, bardzo energetyczna. Świetne pomysły. Zresztą proszę posłuchać, jak to brzmi. King Gizzard z kolegami i utwór Organ Farmer. Gizzard and the Lizard Wizard. Piękna nazwa, piękna rock'n'rollowa muzyka prosto z Melbourne. A no właśnie, i w Melbourne pozostaniemy, bo tam się dzieje. Wow, Emil and the Sniffers. Młoda grupa, ile 4 lata temu powstała, Amy Taylor, wokalistka w roli głównej. Zespół zdecydowanie nawiązujący do punkowych korzeni, zasłuchany w muzyce, w nagraniach The Stooges, Damned i tych wszystkich wczesnych bohaterów punkowych. No w każdym razie zespół doceniony i ta